Lazarus, Leonid Andreyev, seslendiren Akın Altan. Lazarus, 3 gün 3 gece ölümün gizemli egemenliğinde kaldığı gömütten çıkıp evine sapasağlam döndükten sonra adını korkunç Lazarus'a çıkaran o uğursuz değişikliklerin fark edilmesi için aradan uzun bir zamanın geçmesi gerekti. Onun yaşama dönüşüne sevinen arkadaşları, akrabaları kendisine büyük sevgi gösterdiler. Evine en doyulmaz yemekleri getirip, ona en pahalı giysileri armağan ettiler. Adamcağıza yeni evlenmiş bir güvey gibi güzel giysiler giydirip onu donattıktan sonra aralarına aldılar. Toplanan konu komşu onun iştahla yiyip içmesi karşısında sevinç gözyaşları döktü. Komşuların komşuları geldi. Onlar da sevindiler. Uzak kentlerden, köylerden çağrılan tanıdıklar dirilme mucizesi karşısında sevinç çığlıkları atarak hayranlıklarını dile getirdiler. Maria ve Marta'nın evine üşüşen arılar gibi onun evi de konuklarla dolup taştı. Lazarus'un yüzündeki, davranışlarındaki gözden kaçmayan değişiklikleri doğal karşıladılar. Bunları ölmeden önceki hastalığının, geçirdiği sarsıntının kalıntısı olarak yorumladılar. Ölüm denen canavarın yıkıcılığı mucizevi bir güç tarafından durdurulmuş, ancak tümüyle yok edilememişti. Ölümün Lazarus'un yüzünde, bedeninde yaptığı yıkıntı bir ressamın ince bir cam altına koyduğu, yarım bırakılmış bir tablosuna benzetilebilirdi. Adamcağızın şakaklarında, gözlerinin altında, çökük avurtlarında topraksı bir morluk özellikle göze batıyordu. Aynı morluklar uzun parmaklarında da vardı. Gömütte yatarken uzayan tırnaklarında morluk daha bir koyulaşarak duman kırmızısına dönüşmüştü. Gömütte bekleyip şişmekten olacak, dudaklarında ve başka yerlerinde derisinin yer yer patladığı görülüyor, buralarda pul pul dökülen kırmızı, ince çatlaklar göze çarpıyordu. Eskiye göre daha şişmanlamış gibiydi. Gömütte şişen gövdesi neredeyse dev iriliğindeydi. O korkunç şişliklerde pis kokulu çürümenin izleri görülebilirdi. Kepenine sinen ağır ölü kokusuyla bedenindeki şişlikler tümüyle yok olmadıysa bile gitgide azaldı. Aradan bir süre daha geçince ellerindeki, yüzündeki morluklar koyuluğunu yitirdi, derisindeki kırmızı çatlaklar daha bir düzgünleşti. Yaşamının ikinci bölümünde insanların karşısına hep böyle çıktı. Ancak öldükten sonra onun gömüldüğünü görenler bunu normal karşıladılar. Lazarus'un dış görünüşünün altında huyları da değişmişti. Ne var ki bu değişikliğe kimse aldırış etmedi. Yakınları buna fazla önem vermediler. Ölümünden önce Lazarus neşeli, tasasız biriydi. Gülüp eğlenmeyi, kimseyi incitmeyen hoş şakalar yapmayı severdi. Kin tutmayan, surat asmayan bu neşeli genci öğretmeni bile çok beğenirdi. Oysa şimdi son derece ciddiydi, konuşmaktan hoşlanmıyordu. Kendisi hiç şaka yapmadığı gibi yapılan şakalara da gülerek karşılık vermiyordu. Seyrek de olsa ağzından dökülen sözler ağrısını, sızısını, açlığını, susuzluğunu bildirmek için hayvanların çıkardıkları o iptidai, içerikten, derinlikten yoksun seslere benziyordu. Bir insan yalnız bu basit sözlerle isteklerini dile getirse, onun sevindiğini mi yoksa büyük acılar mı çektiğini kimse anlamazdı. Gömütün karanlığında ölümün 3 gün 3 gece egemenliği altına aldığı soluk yüzlü Lazarus, görkemli damat giysileri içinde, göz alıcı altın sarısı, kan kırmızısı parıltılarla parlayarak o ağır suskunluğu içinde dostlarının, yakınlarının hazırladığı şölen masasına oturuyor, korkunç derecede değişmiş de olsa kimse bu değişikliğin farkına varmıyordu. Çevresinde toplananların hayranlığı bazen sevecen bazen de coşkulu dalgalar halinde kabararak onu kuşatıyor, gömüt soğukluğunu henüz yitirmemiş yüzünü sevgi dolu ılık bakışlar yalıyor, morarmış ağır elini arada bir sıcak bir el okşuyordu. Bir yandan da müzik çalıyordu. Şölene bir çalgıcı takımı çağrılmıştı. Dümbelekle kaval, simballa saz birbirlerine eşlik ediyorlardı. Sanki Maria ile Marta'nın mutluluk dolu evinde arılar uğulduyor, Ağustos böcekleri cır cır ötüyor, kuşlar cıvıldaşıyordu. Derken ihtiyatsız biri giz dolu bir perdeyi kaldırıverdi birden. Dikkatsiz birinin ağzından kaçırıverdiği söz, bozguncu esintisiyle güzel bir büyünün etkisini yok etti. O çirkin gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya döktü. Aklında henüz belirgin bir düşünce olmasa da gülümseyerek şöyle sordu. ''Orada karşılaştıklarını bize anlatır mısın, Lazarus?'' Sorunun şaşırtıcılığı karşısında herkes sustu. Lazarus'un 3 gün ölü kaldığını sanki yeni fark etmişlerdi. Onun nasıl bir yanıt vereceğini ötekiler de merakla bekliyorlardı. Ancak Lazarus'tan ses çıkmadı. Soruyu soran kişi ne diyeceğini bilemiyordu. Merakını yenemediği için bir daha sordu. Orası gerçekten korkunç bir yer mi? Bize niçin anlatmak istemiyorsun? Gene söz düşüncenin gerisinde kaldı. Eğer düşüncenin önünde gitseydi o zaman bu soruyu sormaz, sabırsız yüreği aynı anda korkudan burkulmazdı. Soruyu soran kişiyle birlikte ötekiler de büyük bir tedirginlik duydular. Lazarus'un vereceği yanıtı sıkıntı içinde beklemeye başladılar. Ancak dirilen dostlarından gene yanıt gelmedi. Adamın suskunluğu daha bir donuklaştı. Başı önüne düştü. Bunun üzerine sofrada oturanlar Lazarus'un yüzünün korkunç morluğunu, iğrenç şişmanlığını yeni fark etmişler gibi bakışlarını arkadaşlarının masadaki mora çalan, duman kırmızısı ellerine çevirdiler. Bekledikleri yanıt bu ellerden gelecekmiş gibi gözlerini derisi çatlamış parmaklara diktiler. Çalgıcılar müziği henüz kesmemişlerdi. Çok geçmeden onlar da suskunlaştı. Ocağa atılan suyun kömür alevlerini söndürmesi gibi ortalığı kaplayan sessizlik de neşeli şarkıları susturdu. Kaval sesini kesti, güm güm öten dümbelekle neşeli saz suskunlaştı. Simbal telleri kopmuşçasına sessizliğe gömüldü. Şen şakrak şarkılar son bulunca şölen sofrasındaki sessizlik daha bir koyulaştı. Soruyu soran kişi dilini tutamadığı için ''Anlatmak istemiyor musun?'' dedi bir daha. Kimseden çıt çıkmıyordu. Masanın üstünde kıpırtısız duran, morlaşmış duman kırmızısı eller hafifçe oynayınca masada oturanlar rahat bir soluk aldılar. Onların canlanması üzerine Lazarus başını kaldırdı, ezici bakışlarıyla arkadaşlarını tek tek süzdü. Lazarus'un gömütten çıkışının üçüncü günüydü. O günden beri yakınlarından birçokları Lazarus'un bakışlarının mahvedici gücünü sezmişlerdi. Ancak ne bu bakışların altında ezilenler, ne de ölüm kadar gizemli yaşamın ilk kaynağı olan bakışlara direnenler, yani Lazarus'un bakışlarının altında ezilmeyenler, onun koyu göz bebeklerinin derinliklerinde kıpırtısız yatan o korkunç şeyin ne olduğunu anlayabildi. Lazarus'un durgun bakışlarının belli bir özelliği yoktu. Gözlerine bakarak onun yakınlarından bir şey gizlemeye çalıştığı söylenemezdi. Ancak hiçbir şey açıklamak niyetinde olmadığı da belliydi. Canlı varlıklara, yaşayanlara aldırmazlık vardı bu ölgün, soğuk bakışlarda. Tanımadığı kişiler onunla sokakta yüz yüze gelseler bile onun kim olduğunu anlamazlardı. Ama daha sonra bu iri yapılı, durgun bakışlı, gösterişli giyimli adamın Lazarus olduğunu öğrenince şaşırır, ürküntüye kapılırlardı. Evet, Lazarus insanlara bakarken güneş parlamasını sürdürür, fıskiye sularını şıkır şıkır çevresine saçar, tepedeki gökyüzü gene maviliğini korurdu. Ama onun gizemli bakışlarının etkisinin altına girenler ne güneşin parıltısını fark eder, ne fıskiyenin şen şıkırtısını işitir, ne de gökyüzünün maviliğini görürdü. Onun bakışlarından etkilenenler kimi zaman ağlar, kimi zaman umutsuzluğa kapılarak saçlarını yolar, kurtarması için başkalarını yardıma çağırırlardı. Pek çoğuysa sessizce, kayıtsızca ölümün gelmesini beklerdi. Böyleleri taşlık bir araziye dikilmiş bir ağacın yavaş yavaş kuruması gibi gitgide solgunlaşıp canlılıklarını yitirerek herkesin gözü önünde yaşamdan uzaklaşırlardı. Lazarus'u görünce çılgına dönenler, çığlık çığlığa bağıranlar bazen yaşamayı sürdürürlerdi. Öbürleri ise ölümün pençesinden kurtulamazlardı. Soruyu soran kişi üçüncü kez Lazarus'a aynı soruyu yöneltti. ''Lazarus, demek orada gördüklerini bize anlatmak istemiyorsun.'' Ama bu sefer sesi canlılığını yitirmiş, ölgünleşmiş, gözlerinin feri kaçmıştı. Adamcağızın bön bakışlarının can sıkan bir görünüşü vardı. Ölümü düşündüren aynı can sıkıcı görüntü bir toz bulutu gibi gelip bütün yüzlere çöktü. Şölen masasının çevresinde toplananlar birbirlerini şaşkın şaşkın süzüyorlar, bu zengin sofraya ne amaçla geldiklerini anlamıyorlardı. Konuşmalar zamanla yavaş yavaş kesildi. Artık evlerine gitme vakti geldiğini düşündükleri halde, içine düştükleri yapışkan, kasları pelteleştiren tembellik, vurdum duymazlık yüzünden yerlerinden kıpırdanamıyorlardı. Gecenin kırlara saçılan küllenmiş kor parçaları gibi birbirlerinden kopmuşlardı. Çalgıcılara şarkı söylesinler diye para ödenmişti. O nedenle çalgılarını yeniden ellerine aldılar. Şen şakrak hızlı şarkılarla hüzün verici ezgiler yeniden birbirini izledi. Müziğin orkestra içindeki uyumu yeniden can bulduysa da, masa çevresinde toplananlar bu müziğin ne işe yaradığına, çalgıcıların niçin kaval çalarken avurdunu şişirdiğine, niçin saz çalarken telleri parmaklarıyla çektiğine bir anlam veremiyorlar, uyumlu müziği garip, karma karışık bir curcuna gibi algılıyorlardı. Aralarından biri, ''Müzisyenler ne kadar kötü çalıyorlar.'' dedi. Bu sözden incinen çalgıcılar oradan hemen uzaklaştılar. Gece bastırdığı için konuklar da teker teker ayrılıyorlardı. Sokağa kendisini atanlar çevrelerini koyu bir karanlık sarıp temiz havayı solumaya başladıklarında, karşılarında korkutucu bir parıltı içinde Lazarus'un görüntüsünü buluyorlardı. Bir cesedin morlaşmış suratı, güvey giysilerinin altınsı parlaklığına bürünmüş soğuk bir bakış. İnsana ürküntü veren bir ölünün bakışı. Taşlaşmışçasına yerlerine katılıp kalan konuklar, semtin çeşitli bölgelerinde tek başlarına dikilirlerken, karanlık daha bir koyulaşarak onları kuşatıyor, 3 gün önce ölümün gizemli egemenliğinde bulunan Lazarus'un olağanüstü görüntüsü karşılarında göz alıcı bir ışıltıyla parlıyordu. Evet, Lazarus 3 gün ölü olarak yatmıştı. Güneş 3 gün doğup 3 gün batmış, çocuklar neşeyle oyun oynamışlar, su derelerden şırıldayarak akmış, yollardan kalkan toz 3 gün boyunca rüzgarlarla savrulmuş, Lazarus hep gömütünde ölü olarak yatmıştı. Şimdi gene insanlar arasındaydı. Onlara dokunuyor, yüzlerine bakıyor, üstelik korku saçarak bakıyordu. Onları göz bebeklerinin koyu yuvarlaklığı arasından, karanlık bir camın içinden bakarcasına erişilmez öte dünyanın kendisi süzüyordu sanki. Lazarus'la kimse ilgilenmez oldu. Çevresinde tek dostu, tek yakını kalmadı. Kutsal kenti kuşatan çöl gelip evinin eşiğine dayandı. Çölün ıssızlığı evinin içine kadar girdi. Karısıymış gibi gelip yatağına uzandı, evin tüm ışıklarını söndürdü. Lazarus'a artık kimseciklerin aldırdığı yoktu. İki kız kardeşi Maria ve Marta birbirinin peşi sıra evden ayrıldılar. Lazarus'a kimin bakacağını, kimin karnını doyurup ocağını tüttüreceğini bilemediği için Marta kardeşini kolayca bırakıp gidemedi. Hep ağlayarak dua etti. Ancak fırtınanın çölde kol gezdiği, ıslık çalarak selvi ağaçlarının uçlarını evin çatısına yatırdığı gecenin geç bir vaktinde Marta da giyinerek sessizce çıktı gitti. Sıkıca kapanmamış kapının fırtınanın etkisiyle küt küt çarptığını işiten Lazarus yerinden kalkıp dışarı çıkmadı. Kız kardeşinin arkasından bakmadı. O gece sabaha dek selviler fırtınada ıslık çaldılar. Kapı acı acı gıcırdadı durdu. Çölün saldırgan kumları kapıdan içeri daldı. Cüzamlı biriymiş gibi herkes Lazarus'tan kaçıyordu. Onunla karşılaşmaktan kurtulmak için herkes onun boynuna bir çıngıra kasılmasını istiyordu. Derken aralarından biri çıktı. Solgun bir yüzle, geceliğin pencerelerinin dibinde Lazarus'un çıngırağını işitecek olurlarsa sonlarının korkunç olacağını söyledi. Korkudan sararan insanlar onun dediğine inandılar. Lazarus kendi kendine bakamadığı için çok geçmeden açlıktan ölebilirdi. Ancak komşuları korkudan ötleri de patlasa ona yiyecek bir şeyler gönderdiler. Yemeği böyle şeylerden korkmayan çocuklar getirip önüne koyuyorlardı. Ama feleğin sillesini yemiş zavallılarla alay etmekten hoşlanan veletler ona sataşmayı göze alamıyorlardı. Yemeği önüne koyarlarken Lazarus'la ilgilenmedikleri için o da çocuklara aldırış etmiyor, kara saçlarını okşamak, ışık saçan saf gözlerine bakmak istemiyordu. Zamanın ve çölün insafsızlığına terk edilen evi çok geçmeden yıkıntıya dönüştü. Açlıktan melemeye başlayan keçileri çok daha önceden komşularının ağıllarına dağıldı. Üzerindeki güvey giysisi de rengini atıp solgunlaştı. Müzik eşliğinde dostlarıyla birlikte şölen sofrasında otururlarken giydiği bu gösterişli giysiyi bir gün olsun üzerinden çıkarmamıştı. Giysinin eskisiyle yenisinin, tarazlanmış olanıyla sağlamının arasındaki ayrımı bilmiyor gibiydi. Damatlık kuşamının parlak renkleri çölün kavurucu sıcağında sararıp solmuştu. Ayrıca azgın köpeklerle çölde biten dikenli çalılar o güzelim kumaşı lime lime etmişti. Güneşin çölde ne kadar canlı varlık varsa hepsini kurutup öldürdüğü gündüz saatlerinde akrepler bile taşların altına gizlenir, sokacak birini bulmak için kıvranır dururlardı. İşte bu saatlerde Lazarus, yıkıcı ışınların altında kıpırdanmadan oturur, morlaşan yüzünü, saçaklı saçlarıyla karışmış uzun sakalını güneşe çevirirdi. Onu öyle gördüler mi hemen sorarlardı. ''Ey gariban Lazarus! Güneşin altında oturup gözlerini ona dikmek çok mu hoşuna gidiyor?'' O da ''Evet, çok hoşuma gidiyor.'' karşılığını verirdi. Bu soruyu soranlar, üç gün boyunca kapkaranlık gömütte yatıp yeraltının soğuğunu çekmek ne denli zor olmalı ki, güneşin yakıcı sıcağı iliklerini ısıtamıyor, parıltısı gözlerindeki karanlığı aydınlatamıyor, dedikten sonra içlerini çekerek oradan uzaklaşırlardı. Ateş kırmızısı güneş yuvarlağı irileşip ufka eğildiği zaman, Lazarus da çöl yolculuğuna çıkar, güneşi kovalayıp yakalayacakmış gibi durmadan yürürdü. Böyle hep güneşe doğru yürüdüğü için, gece yarısı çölde ne yaptığını merak edip onu izleyenler, uzun boylu, dev yapılı bir adam karaltısının ateş saçan yuvarlığa karşı ilerleyişini bir daha silinmemecesine zihinlerine kazırlardı. Gece korkusu ödlerini patlattığı için onun ne yaptığını öğrenmeden geri dönerler, fakat kara bir lekenin kırmızı yuvarlak üzerine düşen görüntüsü beyinlerine yerleşip bir daha gitmezdi. Gözlerine toz toprak kaçan hayvanlar nasıl suratlarını pençeleriyle çılgıncasına ovuştururlarsa, onlar da gözlerini boş yere ovuşturup dururlar, ancak Lazarus'un orada bıraktığı iz hiç silinmezdi. Çünkü ancak ölümün silebileceği bir izdi bu. Uzaklarda yaşayıp Lazarus'un adını işiten ama onu görmemiş bulunan birçok insan vardı. Hani korkudan güçlü olup yalnız korkuyla beslenen merak diye bir şey vardır. Bilirsiniz. Böyle meraklılardan kimileri gözleriyle görmedikleri bu adamla biraz da alay etmek için yanına gelip konuşmaya dalarlardı. Aradan hayli zaman geçtiği için o sıralar Lazarus bayağı düzelmiş, eski korkunçluğu kalmamıştı. Gelenler güneşin altında oturan adamla bir süre konuştuktan sonra ''Bunda korkulacak ne varmış?'' dercesine parmaklarını çıtlatırlar, kutsal kentin insanları hakkında pek de iyi şeyler düşünmezlerdi. Ancak konuşmaları bitip köylerine, kasabalarına dönmek üzere yola çıktıklarında kutsal kentin insanları onları hemen tanır, ''İşte Lazarus'un yüzüne baktığı adamlardan biri daha, düpedüz deli!'' diyerek acıdıklarını belli etmek için dillerini şaklatırlardı. Korku nedir bilmeyen yürekli savaşçılar silahlarını şakırdatarak gelirlerdi Lazarus'un yanına. Mutluluktan uçan delikanlılar şarkı söyleyerek, gülerek yaklaşırlardı. Kazanç kaygısından kurtulamayan iş adamları paralarını şıkırdatarak birkaç dakikalığına da olsa uğrarlardı. Tapınakların kibirli görevlileri bastonlarını Lazarus'un evinin sövesine dayayıp içeri girerlerdi. Ancak hiçbiri geri döndüklerinde oraya geldikleri gibi kalmazlar, büyük değişikliğe uğrarlardı. Hepsinin ruhlarına aynı korkunç gölge iner, o gölge tanıdıkları dünyaya yepyeni bir görünüm verirdi. Konuşma yetisini yitirmeyenler onları dinleyenlere duygularını şöyle aktarırlardı. Gözlerimle gördüğüm, ellerimle dokunduğum nesneler içleri boşalarak hafifleyip saydamlaşıyor, gece karanlığında aydınlık gölgeler biçimine dönüşüyorlardı. Çünkü evreni bir baştan bir başa kuşatan büyük bir karanlık ne güneşin, ne ayın, ne yıldızların aydınlığıyla dağılıyor, uçsuz bucaksız koyu bir örtü olup dünyamızı sarıyor, yeryüzünü anne gibi kucaklıyordu. O karanlık bütün maddelerin içine sızıyordu, demirin de, taşın da. Maddenin parçaları tek başlarına kalıyorlar, aynı karanlık bu parçaların içine sızıyor, parçalar da parçacıklara ayrışıyordu. Ağaçlar boşluk içinde kök salıyorlar, ağaç gövdelerinin içleri de boşalıyordu. O boşlukta yere düşecekmiş gibi olan tapınaklar, saraylar, evler alçalıp yükseliyordu. Bunların da içleri boştu. İnsanlar bu boşlukta deviniyorlardı. Kendileri de boş, tüy gibi hafiftiler. Çünkü zaman denen şey yoktu. Nesnelerin başıyla sonu birleşiyordu. Yeni kurulmakta olan bir yapı, inşaatçılar çekişlerini henüz takır takır vurdukları sırada yerle bir oluyor, yıkıntının yerini bir boşluk alıyordu. Bir çocuk doğmaya görsün, hemen başucunda ölüm mumu yanmaya başlıyor, mum birden sönüyor, ölen insanın ve mumların yerini hoşluk kaplıyordu. Aynı boşluğun, karanlığın sardığı insanoğlu sonsuzluğun korkunçluğu karşısında umarsızlık içinde tir tir titriyordu. Konuşma yetisini yitirmeyenler bunları anlatırlardı işte. Konuşmayı istemeyip sessizce ölenlerse dilleri çözülse herhalde daha fazlasını anlatırlardı. O çağlarda Roma'da ünlü bir yontu ustası yaşamaktaydı. Topraktan, mermerden, tunçtan tanrı ve insan bedenleri yaratıyordu bu yontucu. Yarattıklarının tanrısal bir güzelliği vardı ve insanlar bu güzellikleri ölümsüz sayıyorlardı. Oysa ustanın kendisi yaptıklarından memnun değildi. Bir eksiğinin olduğunu, onu bulup mermere, tunca hapsederse gerçek güzelliğe erişeceğini söylüyordu. Ayın aydınlığını toplayamadım. Güneşin parıltısını yeterince içemedim. Yonttuğum mermerin canı yok. Döktüğüm tuncun güzelliği eksik, diyordu. Ay ışığıyla aydınlanan gecelerde selvilerin gölgelerine basarak yollarda yürüdüğü, Romalı giysisi ay ışığında parladığı sırada onunla karşılaşan dostları gülümseyerek, ''Ne o Aurelius, ay ışığı toplamaya mı gidiyorsun? Sepetini yanına niçin almadın?'' diye takılırlardı. İşte o zaman Aurelius gözlerini gösterirdi. ''İşte sepetim burada, ayın aydınlığını, güneşin parıltısını burada topluyorum.'' derdi. Söylediği doğruydu. Ay onun gözlerinde parlar, güneş göz bebeklerinde ışıldardı. Ancak yontu ustası bu parıltıları mermere yansıtamadığı için acı çeker, üzülürdü. Eski ve soylu bir aileden geliyordu. İyi bir karısı, çocukları vardı. Hiçbir şeyin eksikliğini duymuyordu. Lazarus'la ilgili tekinsiz haberler ona kadar ulaşınca karısıyla yakın dostlarına danıştı. Yahudi ülkesine gidip yeniden dirilme mucizesi gösteren kişiyi yakından görmek için uzun bir yolculuğa çıkma kararı aldı. Son günlerde canı bayağı sıkılmaya başlamıştı. Aşacağı uzun yollar boyunca yorgunluğunun geçip biraz açılacağını düşünüyordu. Dirilen adam hakkında anlatılanlar kesinlikle gözünü korkutamazdı. Ölüm olgusuna çok kafa yormuştu. Ölümü sevmemekle birlikte ölümü yaşamla karıştıranlardan da hoşlanmıyordu. Bu yanda güzel bir yaşam, öbür yanda gizemi çözülmemiş bir ölüm var. Bir insan sağlık içindeyse, yaşadığına ve yaşayanların güzelliğine sevinmek varken başka ne ister, diye düşünürdü. Bu kendine güveniyle yaşama sevinci yüzünden şöyle bir istek beslemeye başlamıştı. Lazarus'u bulup, onu kendi görüşünün doğruluğuna inandırmak, bedeni nasıl yaşama döndüyse, ölü ruhunu da diriltmek. Bunu yapmak kolay görünüyordu Aurelius'a. Çünkü dirilen adamla ilgili söylentiler bir takım belirsizlikler ve gariplikler taşıyor, dirilen kişiyle ilgili doğruları tam yansıtmadığı gibi, ortada karşılaşılacak korkunç bir durum varmış da bundan sakınmak gerekirmiş gibi bir hava yaratıyordu. Akşam güneşine doğru yürümek üzere oturduğu kayanın üstünden ağır ağır kalkan Lazarus, silahlı kölesiyle birlikte Romalı bir soylunun çınlayan sesiyle arkadan ona şöyle bağırdığını işitti. ''Ey Lazarus!'' Lazarus geriye döndü. Şan ve şöhretin aydınlattığı gururlu, güzel bir yüzle, güneşin ışıklarıyla ışıl ışıl parıldayan değerli taşlar gördü. Kızıla çalan güneş ışınları ona doğru yürüyen soylunun başıyla yüzüne donuk bir tunç parlaklığı vermişti. Bunu da gördü Lazarus. İşte o zaman kayanın üstüne yeniden çöktü. Yorgun başını önüne eğdi. Boynundaki altın zincirle oynayan Romalı, ''Ah zavallı Lazarus, sen gerçekten çirkin bir adammışsın.'' dedi. ''Çirkin olduğun kadar korkunçsun da. Eline geçtiğin sırada ölüm sana karşı hiç tembelce davranmamış. Çok da şişmanlamışsın. Ancak Ulu Sezar'ın söylediğine bakılırsa, şişmanlar iyi yürekli olurlarmış.'' ''Durum böyle olduğuna göre insanlar senden niçin korkuyorlar? İzin verirsen bu geceyi yanında geçireceğim. Gece hayli ilerledi. Yatacak yerim yok. Sana yatacak yer veremem. Ben bir savaşçı sayılırım. Oturarak da uyurum. Işık yakar otururuz. Yakacak ışığım yok. Öyleyse karanlıkta iki dost olarak söyleşiriz. Biraz şarabım bulunur herhalde. Şarabım yok.'' Romalı gülmeye başladı. Senin neden asık suratlı olduğun, ikinci yaşamını niçin sevmediğin şimdi daha iyi anlaşılıyor. Şarabın yok ha? Yoksa yok, ne yapalım? Biz de o zaman şarap içmez, yalnızca konuşuruz. Öyle güzel sözler bulur söyleriz ki, Faler'in şarabından daha çok baş döndürür. Romalı böyle dedikten sonra elinin bir hareketiyle kölesini savdı. Lazarus'la baş başa kaldılar. Yontucu konuşmaya gene kendisi başladıysa da, güneşin gitmesiyle birlikte ağzından çıkan sözlerin canlılığı kalmadı. Renksiz, içi boş laflara, sendeleyen, dört ayak üstünde sürünen, yerlere yıkılan sarhoşlara, umutsuzluk, özlem şarabı içmiş esriklere dönüştüler. Büyük boşlukları, ulu karanlıkları çağrıştıran korkutucu tutarsızlıklar oluştu söylediği sözler arasında. ''Şimdi senin konuğunum. Öyleyse beni gücendirmezsin, değil mi, Lazarus? Konukseverlik 3 gün boyunca ölü yatanların da boynunun borcudur. Öyle değil mi? Bana söylenenlere göre 3 gün yer altında kalmışsın. Orası çok soğuk olmalı. O yüzden sen böyle ışıksız, şarapsız yaşama alışkanlığı kazandın. Oysa ben ışıksız edemem. Baksana, burada hava ne çabuk kararıyor. Görüyorum ki, kaşlarının, alnının çok ilginç hatları var. Tıpkı depremden sonra yıkıntıya dönüşen saray kalıntılarına benziyor. Neden sırtında bu garip, çirkin giysiyi taşıyorsun? Senin ülkende nice damatlar gördüm. Onlar da senin gibi böyle gülünç, korkunç bir kılığa bürünmüşlerdi. Yoksa sen de onlardan biri misin? Güneş battığı için dev bir gölge doğu yönünden gelerek hızla üzerlerine abandı. Sanki çıplak, iri ayaklar kumları hışırdata hışırdata yaklaştı, hızlı bir koşunun estirdiği hava dalgalarıyla sırtları ürperdi. Karanlıkta gözüme daha iri gözüküyorsun. Sanki birkaç dakika içerisinde etlenip şişmanladın, Lazarus, diye sürdürdü konuşmasını Romalı. Yoksa karanlıkla mı besleniyorsun? Ben ışık isterim. Minicik bir ışık olsa sevinirim. Birazcık da üşüyorum. Sizin burada geceleri ne dehşetli ayazlar çıkıyor. Ortalık böylesine karanlık olmasa, gözlerini bana dikip baktığını söylerdim, Lazarus. Sanıyorum hep bana bakıyorsun. Evet, durmadan bana bakıyor. Şimdi de gülümsüyorsun. Gecenin bastırmasıyla birlikte hava koyu bir karanlığa gömülmüştü. Yarın güneş yeniden yükselince güzel bir gün başlayacak. Biliyor musun? Ben büyük bir yontucuyum. Dostlarım bana ulu yontucu derler. Ben hep yaratırım. Benim işim yaratmaktır. Yaratmak için gün ışığı gerekli. Ben soğuk mermere yaşam verir, çınlayan tuncu parlak, kavurucu ateşin üstünde eritip biçimlendiririm. Ve niçin elinle dokundun bana? Gidelim hadi. Benim konuğumsun. Böylece Lazarus'un yıkıntıya dönüşmüş evine girdiler. Uzun gece çölü baştan başa kaplamıştı. Ertesi gün güneş birkaç adam boyu yükseldiğinde köle, efendisinin onu gönderdiği yerde daha fazla bekleyemedi. Onu almak için geri döndü. Bir de baktı ki, efendisiyle Lazarus güneşin göz kamaştırıcı ışınları altında yan yana oturuyorlar. Büyük bir suskunluk içinde yukarıya bakıyorlar. Köle bir çığlık atarak ağlamaya başladı. ''Sana ne oldu, efendim? Neden böyle oturuyorsun?'' Aynı gün ikisi Roma'ya doğru yola koyuldular. Yolculuk boyunca Aurelius suskun oturdu, sürekli düşündü. İnsanları, gemileri, denizi dikkatli gözlerle inceledi. Sanki gördüklerini zihnine nakşetmek istiyordu. Denizde güçlü bir fırtınaya yakalandılar. Güverteden aşağı inmeyen Aurelius, üzerlerine çullanan dalgaları doymak bilmez gözlerle seyrediyordu. Eve vardıklarında dostları ulu yontucunun uğradığı değişikliği görerek korkuya kapıldılar. Ancak o, yakınlarını yatıştırmaya çalışarak, ''Aradığımı buldum.'' dedi. Yoldan gelirlerken giydiği giysiyi üstünden çıkarmadan hemen çalışmaya koyuldu. Önündeki mermer kütlesi çekiç vuruşlarına karşı koymaksızın yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yontu ustası hiç ara vermeden, bıkıp usanmadan, işliğine kimseleri sokmadan çalıştı, çalıştı. En sonunda dostlarına yapıtının hazır olduğunu bildirdi. Acımasız eleştirmenlerin, büyük sanat uzmanlarının yaptığı çalışmayı gelip görmelerini istedi. Onların gelmesini beklerken kendisi de bayramlık güzel giysilerini kuşandı, altın sarısı parıltılı, erguvan kırmızısı ışıltılı Roma pelerinini üstüne geçirdi. Gelenler toplanınca, ''İşte, yarattığım son yapıtım burada.'' dedi. Dostları bakar bakmaz şaşkınlıktan dondular, derin bir üzüntünün gölgesi bütün yüzleri kararttı. Daha önce görüp sevdikleri hiçbir biçimi anımsatmıyordu gözlerinin önündeki nesne. Gene de bambaşka, anlamadıkları bir sureti çağrıştırdığı belliydi. İncecik, eğri büğrü bir dalcığın ya da dala benzeyen çarpık çurpuk bir şeyin üzerinde kör gözlü, çirkin mi çirkin, girinti ve çıkıntıları olan, görse kendisinin bile beğenmeyeceği bir madde birikintisi duruyordu. Ne gariptir ki gözleri rahatsız edici çıkıntılardan birinin üzerinde uçmak isteyip de uçmaya gücü yetmeyen, sanki saydam kanatlarını çırpıp duran bir kelebek gördü. Yakınlarından biri Aurelius'a sordu. ''Bu işi bulunmaz kelebeğin işi ne burada?'' ''Bilmiyorum,'' dedi yontu ustası. Ancak gerçeği açık açık söylemek gerekiyordu. Aurelius'u en çok seven dostlarından biri gür sesiyle ''Zavallı dostum Aurelius, yaptığın bu nesne çok çirkin,'' dedi. ''Onu hemen yok etmemiz gerekiyor. Ver çekici.'' İki çekiç vuruşuyla o biçimsiz şeyi yerle bir etti. Ancak benzersiz kelebeğe dokunmadı. O günden sonra Aurelius bir daha yontu işine girişmedi. Mermerlere, tunca, eskiden yarattığı şaheserlere bir daha dönüp bakmadı. Oysa bunlar tanrısal yaratıcılığın ölümsüz simgeleriydi. Onun eski çalışma şevkini canlandırmak, ölen ruhunu diriltip ayağa kaldırmak için başka yontucuların yarattığı en güzel yapıtları gösterdiler. O, bütün gördüklerini kayıtsız bakışlarla süzdü. Kapalı duran dudakları küçük bir gülümsemeyle dahi kıpırdanmadı. Güzelliğin nasıl bir şey olduğunu ona uzun uzun anlattıklarındaysa yorgun, ölgün bir sesle ''Bütün bu söyledikleriniz yalan!'' karşılığını verdi. Gündüzleri güneş ışıl ışıl parlarken büyük bir sanatçı zevkiyle düzenlenmiş bahçesine çıkıyor, gölge düşmeyen bir yere giderek başını, donuk gözlerini sarı sıcağı, parlak ışınlara doğru çeviriyordu. Kırmızı beyaz kelebekler çevresinde kanat çırpıyor, mutluluk sarhoşluğunda donup kalmış, çarpık ağızlı satirlerin ağızlarından akan sular mermer havuza şıkır şıkır dökülüyor, ulu yontucuysa orada kıpırdamadan oturuyordu. Tıpkı çok uzaklarda, kayalık çöllere açılan kutsal kent yakınlarında, yakıcı güneşin altında oturduğu gibi. En sonunda Lazarus'u, uluslar ulusu, tanrısal Augustus sarayına çağırdı. Onu gene görkemli güvey giysileriyle giydirip donattılar, çünkü durum böyle giyinmesini gerektiriyordu. Sanki Lazarus kimsenin tanımadığı bir gelinle evlendirilecekti. Onun köhne görünüşüne bakınca eski, çürümeye yüz tutmuş, her yanı dökülen bir tabutun pırıl pırıl yaldızlarla bezendiği, örtüsüne yeni, cıvıltılı püsküller takıldığı gelirdi insanın aklına. Lazarus'un saraya götürülüşü de görkemliydi. Pırıl pırıl süslü düğün arabaları yola koyuldu. Sanki imparatorun elçisine yol vermeleri için en baştaki arabada borular çaldı. Fakat Lazarus'u uğurlamaya kimseler çıkmamıştı. Doğup büyüdüğü ülkenin insanları ölümden sonra diriliş mucizesi gösteren kişiye lanet okuyor, onun yaklaştığını görür görmez dört bir yana kaçışıyorlardı. Bakır boruların çınlayan ötüşlerine yalnızca çöldeki uzun yankılar yanıt verdi. Karadan sonra deniz yolculuğu başladı. Akdeniz'in lacivert dalgalarında yelken açan en tantanalı, en hüzünlü gemiydi onu götüren tekne. Gemide Lazarus'tan başka birçok yolcu daha vardı ama sanki bir ölüm gemisiydi bu, sessiz ve suskun. Geminin güzel bir biçimde geriye kıvrılan dik burnunu yalayan dalgalar, umutsuz bir ağlayışla hışırdıyor gibiydiler. Güvertede tek başına oturan Lazarus, çıplak başını gene güneşin altında tutuyor, dalgaların hışırtısını dinliyor, hiç konuşmuyordu. İmparatorun adamlarıyla tayfalarsa ona fazla sokulmadan çevresinde gölge gibi süklüm püklüm dolaşıyorlardı. Ansızın bir fırtına çıksa, çakan şimşekler kırmızı atlastan yelkenleri tutuştursa, hiçbir gemiyi kurtarmaya kalkışmazdı. Çünkü yaşam mücadelesi verecek istekleri de, güçleri de kalmamıştı. Aralarından birkaçı son bir gayretle bordaya yaklaşıyor, aşağıda çalkalanan mavi, saydam sulara gözlerini dikip bakıyorlardı. Acaba dalgalar arasından pembe göğüslü deniz perileri çıkıp yardımlarına gelir, toynaklarıyla su serpintilerini döverek koşan insan başlı sarhoş kentavroslar, neşeli çığlıklarıyla onlara güç verir mi diye. Oysa deniz ıssız bir çöl gibi enginlere kadar uzanıp gidiyordu. Denizin dibi ise suskundu, bir uçurumun sessizliğini çağrıştırıyordu. Lazarus, Roma kentinin caddelerinden kaygısız adımlarla yürüdü gitti. Kentin bütün zenginlikleri, devlerce dikilmişe benzeyen binaların görkemi, parıltısı, göz kamaştırıcılığı onun gözünde durmadan yer değiştiren ölümcül kum tepelerinin görüntüsünden, incelmiş kent yaşantısını öven güzel müziği ise çölde esen fırtınanın uğultusundan başka bir şey değildi. Oysa caddelerde savaş arabaları koşturuyor, şen şakrak kadın kahkahaları fıskiyelerin şakırtısına karışıyor, sarhoşlar filozof edasıyla konuşurken ayıklar gülümseyerek onları dinliyor, at nalları yollara döşenen taşları dövüyordu. Ama dört bir yandan cap canlı bir yaşamın cümbüşüyle çevrili, iri yarı, suskun, asık suratlı adamın bunlara aldırış ettiği yoktu. Neşe denen yaşama sevincini somurtkanlığı ve iri cüssesi altında ezerken, çevresine şaşkınlık, öfke, insanları canlarından bezdiren bir sıkıntı saçıyordu. Romalılar, ''Bu kentte kim surat asmaya cesaret edebilir?'' diye şaşırıyor, Lazarus'a öfkeyle bakıyorlardı. Ancak aradan iki gün bile geçmedi. Cıvıl cıvıl kaynaşan kent halkı yeniden canlanıp dünyaya dönen bu adamın ne menen biri olduğunu anlayarak korkuyla ondan uzaklaşmaya başladılar. Bunların arasında korku nedir bilmeyenler de vardı. Böylelerinin sonunu düşünmeden yaptıkları çağrılar üzerine Lazarus o kişileri görmeye gitti. Bu arada imparator devlet işlerinden vakit bulamadığı için Lazarus'u kabul etmeyi ağırdan alıyordu. Bunu fırsat bilen mezar kaçkını 7 gün boyunca bir evden çıkıp ötekine girdi. Bir gün Lazarus bir sarhoşun evine uğradı. Beriki onu karşıladığında kırmızı dudaklarında neşeli gülücükler vardı. Konuğunu neşeyle karşılayarak ''İç Lazarus, iç!'' diye bağırdı. ''Ulu Augustus seni sarhoş görünce kahkahayı basacaktır.'' Yarı çıplak sarhoş kadınlar cıvıldaşarak gülüştüler. Lazarus'un morarmış ellerine gül yaprakları serpildi. Sarhoş ev sahibi bir ara gözlerini kaldırıp Lazarus'un gözlerinin içine baktığında tüm neşesi kaçtı. Bir daha şarap içmediği halde sarhoşluğu ömür boyu geçmedi. Şarabın insana verdiği sevinçli hülyalar yerine ürkütücü düşler görmeye başladı. Durmadan korkunç şeyler düşündü. Yalnız geceleri değil, gündüzleri de o korkutucu düşlerden kurtulamıyordu. Ölümün kendisi bile ölüm düşüncesinden daha dehşet verici değildi. Birbirlerini delice seven, sevdikçe güzelleşen bir erkekle genç kız da çağırmışlardı Lazarus'u. Delikanlı sevdiği kıza sımsıkı sarılarak Lazarus'a gururla, ''Bize bakarak bizimle birlikte sevin, Lazarus'' dedi. ''Aşktan daha güçlü bir şey var mı?'' Sesinde büyük bir acıma vardı. Lazarus onlara baktı. Delikanlıyla genç kız birbirlerini hep sevdiler ama sevgileri hüzne, kedere boğuldu. İkisi yan yana, kökleri gömütlükte çürümüş ölülerle beslenen, durgun akşam saatlerinde sivri uçlarıyla gökyüzüne erişmeye çalışan selbilere benzediler. Başka bir gün, Lazarus bilgisiyle gururlanan bir bilgenin evine geldi. Bilge ona, ''Lazarus, ben yeryüzünde korkulacak ne varsa hepsini biliyorum.'' dedi. ''Beni korkutabileceğini sandığın başka bir şey söyleyebilir misin?'' Aradan fazla bir zaman geçmedi. Bilge kişi korkunç olanı bilmenin o kadar korkunç olmadığını, ölümü görmenin de henüz ölümün kendisi olmadığını anladı. Sonsuzluğun karşısında bilgelikle aptallığın birbirlerine eşit olup, sonsuzluğun böyle şeyleri tanımadığını ta derinden hissetti. Bilgi ile bilgisizlik, doğruyla yalan, Dorukla taban birbirine karışarak aralarındaki sınırlar silindi. Bilge kişinin düşünceleri biçimlerini yitirerek boşlukta asılı kaldı. O zaman kır saçlı başını ellerinin arasına alarak "Düşünemiyorum, ben artık düşünemiyorum" diye bağırdı. Bir mucize sonucu yeniden dirilen Lazarus'un kayıtsız bakışları karşısında yaşamın bir anlamı, bir değeri kalmadı. Yaşama sevinci denen tüm duygular yok olup gitti. O zaman Lazarus'u imparatorun karşısına çıkarmanın tehlike yaratacağını, en iyisinin onu öldürmek olduğunu konuşmaya başladılar. Bir yere götürüp gömdükten sonra adamın kentten kaçarak gizlendiğini söyleyeceklerdi. İmparator Augustus, Lazarus'un saraya getirilmesini buyurduğu zaman kılıçlar bilenmeye başlamıştı. Kendini halkın mutluluğuna adamış gençlerse korkunç konuğu öldürmeye hazırlanıyorlardı. Ancak Augustus, ertesi sabah Lazarus'un huzuruna getirilmesini buyurunca amansız bir plan gerçekleşmeden bozguna uğradı. Madem dehşet saçan adamı yok edememişlerdi, hiç olmazsa yüzünün insanlar üzerinde bıraktığı kahredici etkiyi yumuşatabilirlerdi. Bu amaçla en usta berberleri, sanatçıları, ressamları topladılar. Lazarus'un imparatorla görüştürüleceği günden bir önceki geceyi onun görüntüsünü düzeltmeye harcadılar. Sakalı kısaltıp uçları kıvrıldı, temiz, güzel bir görünüm kazanması sağlandı. Yüzündeki, ellerindeki ceset morluğu hoş kaçmıyordu. Buralar ince ince boyandı, elleri pomatlandı, yanaklarına kızıllık sürüldü. Çektiği acılar, sonunda yaşlı yüzünde oluşan çizgi çizgi buruşukluklar insanı irkiltiyordu. Bunlar kremlerle, boyalarla düzeltilip giderildi. Düzleşen yanaklarına babacan bir gülümsemenin, insanlara keyif veren gülücüklerin, neşenin kırışıkları çizildi. Lazarus, kendisinde yapılan bu değişikliklere büyük bir kayıtsızlıkla boyun eğiyordu. Sonunda birçok torun sahibi bir dede, sakin, söz dinleyen, babacan bir aksakallı olup çıktı. Sanki az önce torunlarına anlattığı gülünç masalın onda bıraktığı hoşnutluk henüz yüzünde sürüp gidiyordu. Küçüklere gösterdiği sevecenliğin izleri göz uçlarında saklı kalmıştı. Ancak sırtındaki güvey kılığını çıkarmayı göze alamadılar. Gözlerindeki anlatımı değiştiremediler. Değişmeden kalan bu iki şey erişilmez öte dünyanın insanlar üzerine çevirip baktığı kopkoyu, korkunç büyüteçler gibiydi. İmparatorluk sarayının görkemi Lazarus'u etkileyip irkiltmedi. Sanki çölün dört bir yandan kuşattığı, yıkıntıya dönmüş kendi eviyle taştan yapılmış, kaya gibi sağlam, göz alıcı saray arasında en ufak bir ayrım yoktu. Oraya yaklaşırken dış duvarlara boş verircesine baktı. Bahçesinin güzelliklerini görmezlikten geldi. Ayaklarını bastığı sert mermer döşemeler ona çölün kumlu, oynak düzlükleri gibi geldi. Giyimleri alımlı, gururlu saraylılar onun bakışları altında gözle görülmeyen hava boşluğuna dönüştüler. Lazarus yanlarından geçip giderken hiçbiri dönüp bakmadılar. Çünkü gözlerinin onlara yapacağı korkunç etkiden çekiniyorlardı. Ama ağır adımların yanlarından uzaklaştığını anlar anlamaz başlarını kaldırıyorlar. Uzun boylu, şişko, biraz kambur yürüyen ihtiyarın sarayın derinliklerinde yavaş yavaş kayboluşunu korku dolu bir merakla izliyorlardı. Oradan Lazarus değil de, ölümün kendisi geçse insanlar böylesine ürküntüye kapılmazlardı. Çünkü o güne değin ölümü yalnız ölüler bilirdi. Yaşamı da yalnız yaşayanlar. İkisinin arasında henüz köprü kurulmamıştı. Oysa saraya konuk gelen bu olağan dışı insan, ölümün acısını tatmıştı. Bu yüzden onun lanet olası bilgeliği gizem doluydu. Gizemli olduğu kadar da korkunç. Sarayı dolduran Romalılar korku içinde, "Bu adam ulu önderimizi, tanrısal Augustus'u sağ bırakmaz," diye düşündüler. Arkasından sövgü dolu lanetler yağdırdılar. Lazarus hiçbirine aldırmaksızın gittikçe ilerliyor, gittikçe sarayın derinliklerine dalıyordu. İmparator, Lazarus'un ne menen bir kişi olduğunu öğrenmişti. Onu karşılamaya çoktan hazırdı. Yüce Augustus yiğit, mert bir adamdı. Karşı konulmaz gücünü, gücünün sınırsızlığını iyi bilirdi. Yeniden dirilen adamla kaçınılmaz karşılaşmasında başkalarının en ufak yardımını istemeyi aklının köşesinden geçirmezdi. Lazarus'la teke tek karşılaştı, yüz yüze geldiklerinde yanlarında kimsecikler yoktu. Taht salonuna giren konuğuna, ''Bakışlarını yüzüme çevirme.'' diye buyurdu. ''Başının Medusa'nın kafasına benzediğini, baktığın kimseleri taşa çevirdiğini işittim.'' Az da olsa içine korku sinmiş yiğit bir erkeğin şakacılığıyla, ''Ama beni taşa dönüştürmeden önce sana bakıp seninle konuşacağım.'' diye sürdürdü konuşmasını. Daha bir yakınına gelerek Lazarus'un yüzüne dikkatle baktı. Üstündeki garip bayramlık giysiyi şaşkınlık içinde süzdü. Bakışları keskin, derine işleyen türden de olsa adamın yüzünde ustaca gizlenmiş değişikliklerin ayrımına varmadı. ''Evet,'' dedi. ''Görünüşün söyledikleri gibi korkunç değil. Saygıdeğer bir ihtiyara benziyorsun. Asıl korkunç olan şey, bir acuzenin bu denli hoş ve saygıdeğer görünmesidir. Otur da konuşalım biraz.'' Augustus böyle diyerek oturdu. Sözleriyle sormak istedikleri kadar bakışlarıyla da sorup öğrenmeye çalıştığı belliydi. İçeri girerken niçin selam vermedin? Selam vermek gerektiğini bilmiyordum. Hristiyan mısın? Hayır, değilim. İmparator, yanıttan hoşnut, başını salladı. İşte bunu beğendim. Hristiyanları sevmem. Onlar yaşam ağaçlarını daha meyveye durmadan silkelerler. Mis kokan çiçeklerini rüzgara verip dört bir yana dağıtırlar. Öyleyse sen neyin nesisin? Lazarus yanıt vermekte zorlandı. Ben ölüydüm, dedi sonunda. Onu işittim. Sen nasıl birisin, onu söyle. Berike ağırdan aldı. Sonra vurdum duymaz bir tavır takınarak ölgün bir sesle, ben ölüydüm. Karşılığını verdi yeniden. İmparator daha önce kafasında tasarladığı şeyleri tek tek sert bir dille söylemeye başladı. Öyleyse beni dinle, ne idüğü belirsiz adam. Benim imparatorluğum canlı insanların ülkesidir. Halkım ölü değil, diri kişilerden oluşmuştur. Demek ki burada fazlalıksın. Senin kimin nesi olduğunu bilmiyorum. Öte dünyada ne gördüğünü bilmiyorum. Eğer bana yalan söylüyorsan yalanını yüzüne vururum. Doğru söylüyorsan senin doğrularını kabul etmem. Ben göğsümde yaşamın sevinç dolu çırpınışını, kollarımda yenilmez gücümü hissediyorum. Gururlu düşüncelerim sonsuz boşlukta kartallar gibi kanat çırpıyor. Sırtımı döndüğüm yerlerde ise iktidarımın koruması, koyduğum yasaların duldası altında yurttaşlarım sevinç içinde yaşıyor, çalışıyor, mutlu oluyorlar. Yaşamın bu şaşılası uyumunu görüyor musun? Başlarına ne gelecekse onu önceden cenge çağıran, onunla boğuşmaya hazırlanan şu savaş çığlıklarına kulak verip dinliyor musun? Augustus kollarını dua edercesine ileri uzattı. Büyük bir gururla şu sözleri söyledi. Ey göksel yaşam, ulu yaşam! Tanrılar seni kutsasın! Lazarus'tan ses çıkmayınca gittikçe artan bir sertlikle sözlerini sürdürdü. Evet, sen burada fazlalıksın. Sen ölümün yiyip bitiremediği acınası bir kalıntısın. Can sıkıntısından, yaşamaya karşı nefretten başka insanlara aşılayacak neyin var? Sen iğrenç tırtıllar gibi tarlalarda gürbüz sevinç başaklarını yedikten sonra umutsuzluk, keder kusmaktan başka ne yapabilirsin? Senin doğruların gece katillerinin elindeki paslı kılıçlara benziyor. O katillerden biri olarak seni yaşamın ellerine teslim edeceğim. Ama daha önce senin şu kör olası gözlerine bir bakayım. Belki yalnız ödlekler korkuyordur gözlerinden. Yiğitlerin yüreğinde ise bu gözler savaşma isteğiyle utku özlemi uyandırmaktadır. O zaman belki de cezayı değil, ödüllendirilmeyi hak edersin. Bak gözlerimin içine, Lazarus. Gözlerine bakan kişi tanrısal Augustus'a ilk anda yakın bir dostuymuş gibi geldi. Lazarus'un bakışı öylesine yumuşak, öylesine sevecenlik büyüsüyle doluydu. Bakışı korku değil, sessiz bir dinginlik vaat ediyordu. Sonsuzluk, sanki imparatora sevgilisinin, acıma duygusuyla dolu kız kardeşinin, biricik annesinin bakışıyla bakıyor gibiydi. Ancak sonsuzluğun onu sevgiyle kucaklaması gittikçe sertleşti, öpücüğe acıkmış ağzı soluk almasını zorlaştırdı, demir çember sağlamlığındaki göğüs kafesi imparatorun yumuşak giysisini delip etine girdi. Bu soğukluğundaki küt tırnakları yüreğine saplanıp acıtmaya başladı. Yüzü gitgide sararan Augustus, "Canım yanıyor. Ama olsun, bakmayı sürdür. Gözlerime bakmayı sürdür, Lazarus," dedi. Sanki yüzyıllardır kapalı kalan ağır kapılar yavaş yavaş açılıyor, sonsuzluğun ürküntü veren dehşeti genişleyen kapı aralığından soğuk, durgun bir akıntı halinde içeri giriyordu. Sınırsız bir boşlukla sınırsız bir karanlık iki gölge gibi süzülerek aralanan kapıdan içeri daldı. Güneşin parlaklığını söndürdü. İmparatorun ayaklarının altından toprağı, başının üstünden sarayının çatısını alıp götürdü. Augustus'un buz kesilen yüreğinin sızısı dindi. İmparator ayakta zor duruyordu. Gene de, "Bak," dedi. "Gözlerime bak, Lazarus." Akan zaman durdu. Her şeyin başlangıcıyla sonu birleşti. Biraz önce konan imparatorluk tahtı devrildi. Tahtla Augustus'un yerini boşluk aldı. Koca Roma bir anda yıkıntıya dönüştü. Başkentin yerini yeni bir kent aldı. Boşluk onu da yuttu. Hortlayan devler gibi kentler, devletler, ülkeler boşlukta birbiri peşi sıra yıkılıp yok oldular. Sonsuzluğun doymak bilmez kara karnı onları birbiri ardına yuttu. "Artık dur," diye bağırdı imparator. Sesinde bir vurdum duymazlık seziliyordu. Elleri iki yana güçsüzlükle sarkmıştı. Üzerine çöken karanlıkta yaptığı yararsız mücadele sonunda kartal bakışları gitgide sönüyordu. "Öldürdün beni, Lazarus," dedi cansızlaşan bir sesle. İşte bu umutsuzluk sözü kurtardı onu. Kalkanı olup koruduğu halkını düşündü. Diriliğini yitiren yüreğine keskin, aynı zamanda kurtarıcı bir sızı saplandı. Yüreğinde büyük bir sıkıntıyla, "Onlar gerçekten mahvolmaya mı mahkumlar?" diye düşündü. Büyük bir korku duyarak irkildi. "Hayır, sonsuzluğun karanlığına dalmış aydınlık birer gölgeyiz bizler," diye geçirdi içinden. Nazik damarlarımız dalga dalga akan, cap canlı kanla dolu. "Üzüntüyü de sevinci de bilen kocaman yüreklerimiz var," dedi içinden kabaran bir sevecenlikle. İmparator böyle düşünürken, bu duyguları taşırken, terazinin kefeleri bir yaşamın tarafına, bir ölümün tarafına doğru ağdı. Sonra yavaş yavaş yaşamın yer aldığı kefe ağır bastı. Augustus, yaşam boyu tattığı acılarla sevinçlerde boşluğun karanlığına, sonsuzluğun dehşetine karşı savunma gücü bulacak durumdaydı şimdi. "Hayır, beni öldüremedin, Lazarus," dedi kararlı bir sesle. "Seni ben öldüreceğim. Hadi yürü." Tanrısal Augustus o akşam büyük bir iştahla yiyeceklerini bitirdi. Sevdiği içecekleri içti. Yukarı kaldırdığı eli arada bir havada asılı kalıyor, kartal bakışlı gözlerindeki parlaklığın yerini arada bir donuk bir ışık alıyor, bazen de korku denen şey dondurucu bir soğuk gibi bacaklarını yalayıp geçiyordu. Yenildiği halde bir türlü öldürülemeyen korku, asıl geliş saatini soğuk bir sabırla beklemekteydi. Korku duygusu imparatorun yaşamı boyunca koyu bir gölge gibi yanı başında dikilip durmuş, karanlık gecelerine egemen olurken gündüz aydınlığında yerini yaşamın üzüntülerine, sevinçlerine bırakmak zorunda kalmıştı. Ertesi gün imparatorun buyruğu üzerine Lazarus'un gözleri kızgın demirle dağlandı, ana yurduna öylece gönderildi. Tanrısal Augustus onu öldürtmekte kararsız kalmıştı. Lazarus asıl yurdu çöle yeniden döndü. Fırtınaların ıslık çalan soluğuyla, yakıcı güneşin kavuruculuğuyla çöl onu alıp kabul etti. Oraya varınca Lazarus gene bir kayanın üstüne oturdu. Vahşilere özgü saçaklı başını gene yukarı kaldırdı. Dağlanmış gözlerinin yerinde iki karanlık çukur bir şey görmeksizin, yüreklere ürküntü veren bir bakışla gökyüzüne bakıyordu. Kutsal kent uzaklarda tedirgin edici bir gürültüyle uğuldamaktaydı. Yakınlardaysa ıssızlıkla boğucu bir dinginlik vardı. Bir mucize sonunda dirilen ve son günlerini yaşayan Lazarus'un oturduğu kayalığın yanına kimse sokulmuyordu. Komşuları evlerini çoktan bırakıp uzaklara gitmişlerdi. Lazarus'un kızgın demirle dağlanıp kafatasının derinliklerine gömülen lanetli bilgileri pusu kurmuşçasına orada gizlenmiş duruyordu. Bu bilgiler yattığı pusudan fırlayarak binlerce görmez gözün bakışları olarak insanların beynine saplanabilirdi. O yüzden kimse Lazarus'un yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Akşam, güneş daha bir kızarıp büyüyerek ufka eğildiğinde kör Lazarus da yavaşça yerinden doğrularak güneşin ardından yürüyordu. Ayakları çarpıp tökezledikçe kayaları yuvarlıyor, sonra ağırlaşan gövdesiyle zar zor ayağa kalkarak güçsüz adımlarla yeniden yürüyordu. Akşam güneşinin kırmızı zemininde onun kopkoyu karaltısıyla yana açılan kolları tıpkı dev bir haç gibi gözükmekteydi. Bir keresinde gene böyle bir güneş yolculuğuna çıktı ve bir daha dönmedi. Anlaşıldığı kadarıyla ölümün gizemli egemenliği altında 3 gün boyunca kalan ve mucizevi biçimde yeniden dirilen Lazarus'un ikinci yaşamı böylece sona erdi. Son.